السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. کرم دوستو بھائیو، اللہ کا فضل اور کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اللہ کی باتیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین سننے کے مواقع وقتاً فوقتاً اللہ تعالی دیتا رہتا ہے. یہ اللہ کا فضل اور کرم ہے کہ مختلف علماء کرام سے ہم اور آپ اس مبارک سرزمین میں استفادہ کرتے رہتے ہیں. تو آج ہمیں اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہندوستان کے ایک معروف عالم دین جو جلال الدین قاسمی نام سے معروف ہے، وہ اس وقت دینی دعوت اور دینی پروگرام کے لیے جدہ بلائے گئے ہیں. تو جدہ کے پروگرام کے ساتھ ہی مدینے میں بھی آپ کے پروگرام کا انتظام کیا گیا، اور اسی مقصد سے آپ یہاں اس وقت تشریف لائے ہوئے ہیں. اور یہ بھی اللہ کا فضل ہے کہ ہم نے آپ کے پروگرام کے لیے جس جگہ کا انتخاب کیا وہ ضلع بن عیون کیل کی اس مسجد کا انتخاب کیا، کہ ہمیں معلوم ہے کہ اس کیمپ میں رہنے والے سارے بھائی، بالخصوص اردو جاننے والے بھائی، وہ اس بات کی دلچسپی رکھتے ہیں کہ کوئی آئے اس کیمپ کے اندر اور اس مسجد میں آئے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بتلائے، دین کی باتیں سکھلائے. چنانچہ ہم نے آپ کے اس کیمپ میں اس پروگرام کو رکھا اور اس معروف عالم دین کا خطاب کا انتظام آپ کے اس کیمپ میں کیا ہے. تو آئیے، میں زیادہ وقت لینے کے بجائے میں شیخ کو بلاؤں آپ کے سامنے اور آپ کو دعوت دوں کہ وہ ہمارے اور آپ کے سامنے خطاب فرمائیں اور کتاب و سنت کی روشنی میں دین کی اہم باتیں ہمیں اور آپ کو بتلائیں. تو قبل اس کے شیخ آئے میں چاچو سے گزارش کروں گا کہ نیک نیتی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اس مجلس میں بیٹھیں اور نیت کو درست فرما لیں اور یہ سمجھیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سننے کے لیے یہاں ہم جمع ہوئے ہیں، اور اللہ کی بات، نبی کی بات جو اسی مدینہ منورہ میں بہت سارے اکثر بہت ساری آیتیں اور بہت ساری صورتیں جو اسی مدینہ میں نازل ہوئی ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اکثر اور اکثر باتیں جو آپ نے بیان فرمائی ہیں وہ اسی مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے آپ نے بیان فرمائی ہیں. تو ہم اگر قرآن اور سنت کی باتیں اس مدینے میں سنتے ہیں تو یہ اللہ کا کتنا بڑا فضل و کرم ہے کہ اللہ ہمیں اس مبارک سرزمین پہ ان آیتوں کو، ان احادیث کو سننے کا موقع اللہ دے رہا ہے کہ جہاں قرآن کی وہ آیتیں نازل ہوئی ہیں اور جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے احادیث اور فرامین یہاں اپنے صحابہ کرام کو بتلایا ہے. تو دیکھیے میرے دوست اور بھائیوں، اپنے نیتوں کو درست کرنے اور اسلام کرنے اپنی نیتوں کی معنی یہ ہے کہ اس مقصد سے ہم اس مجلس میں بیٹھے کہ اے اللہ ہم جن باتوں کو بھی ہم سنیں اس کو ذہن و دماغ میں جگہ دینے کی توفیق عطا فرما، اور پھر یہاں سے اٹھنے کے بعد اس کے مطابق عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما، اور اللہ تعالیٰ ان بندوں میں شامل فرما لے کہ جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ وہ بندے جو اچھے ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں سمعنا واطعنا، اے اللہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت بھی کیا. ایسے نہیں ہوتے کہ جو کہتے ہیں سمعنا واطعنا کہ ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی. اس لیے میرے دوست اور بھائیوں، دین کی بات سننا، اس کو سیکھنا یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے ہماری، اور پھر اس کے بعد ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ جب ہم کسی دین کی بات کو سنیں تو پھر اس پر ہم عمل کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان دیا فرمایا کہ قرآن مجید کے اندر اور تعریف کی ایسے بندوں کی جو اللہ کی آیتوں کو سنتے ہیں اور پھر اس کی اچھی آیتوں پر اور باتوں پر عمل کرتے ہیں. تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سننے کہنے والے اور سننے والے کو اللہ تعالیٰ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور جب تک اس دنیا میں زندہ رکھے اس دین کے لیے زندہ رکھے، اور جب ہماری موت ہو تو اسی دین پر ہماری موت ہو، اور جب ہمارا قیامت کے دن حشر ہو تو نہ انبیاء، شہداء اور صالحین کے ساتھ جنت میں ہمارا حشر ہو. آمین. تو پیار و سلامی، تو اب آپ کے سامنے شیخ جلال الدین قاسمی صلی اللہ تشریف لائیں گے اور خطاب فرمائیں گے. چاچیوں سے گزارش ہے جن بکھرے ہوئے تاروں کے مانند یہاں زمین پہ بکھرے ہوئے ہیں تھوڑا قریب آ جائیں, مل کے بیٹھ جائیں, سمٹ کے بیٹھ جائیں اور ایک بھائی بن کر کے یہاں کا ثبوت دیں. اس لیے مل کر کے بیٹھیں کیونکہ جتنا ہی قریب آپ ہوں گے باتیں اتنی ہی باتیں آپ سنیں گے اور اتنے ہی اچھے انداز سے آپ کے ذہن میں باتیں بیٹھیں گی. اس لیے مل کر کے بیٹھیں اور نیامی توجہ کے ساتھ سنیں. اور یہ بھی یاد رہے کہ جوات اور موبائل اگر کسی کا کھلا ہو تو اس کو بند کر لیں تاکہ آپ باتوں کے سننے کے درمیان آپ کو کسی بھائی کو کوئی خلل نہ واقع ہو, اس لیے موبائل اور جوال کو بند کر لیں. تو اب میں دعوت دیتا ہوں کہ جلال الدین قاسمی رحمۃ اللہ کو تو تشریف لائیں اور ایک گھنٹے کے اندر آپ اپنی بات کو ختم کر لیں. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء, واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه, ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. حضرات علماء کرام, محترم بزرگوں, نوجوان بھائیوں, یہ دنیا دار الاسباب, یہ عالم عالم اسباب, یہاں اللہ تعالی نے تمام مسببات کو اسباب کے ساتھ جوڑ دیا. سبب وجود میں آتا ہے, سبب وجود میں آ جاتا ہے. اب سبب اور مسبب کو سمجھا دوں کہ سبب کسے کہتے ہیں, مسبب کسے کہتے ہیں. یہ پنکھا چل رہا ہے سبب, رٹن کا دبانا یہ سبب, بٹن دبا دیجیے پنکھا حرکت میں آ جائے گا. تو بٹن کا دبانا سبب ہے اور پنکھے کا حرکت میں آ جانا مسبب ہے. جب تک بٹن نہیں دبے گا پنکھا نہیں چلے گا. ایسے ہی اللہ تعالی نے کائنات کے اندر تمام مسببات کو اسباب کے ساتھ جوڑ دیا ہے. اچھا, اس وقت تک پیدا نہیں ہو سکتا جب تک کہ آدمی شادی نہ کرے. ایک لطیفہ یاد آیا, سوالات کرتے رہتے ہیں لوگ, تم پہلے مرغی ہے یا پہلے انڈا ہے؟ تو کہتے ہیں پہلے انڈا ہے. میں نے قرآن حکیم پر غور کیا تو قرآن حکیم سے جو مجھے جواب ملا وہ یہ ہے کہ پہلے مرغی پیدا ہوئی ہے بعد میں انڈا پیدا ہوا. مرغی سبب ہے اور انڈا مسبب ہے. اللہ نے فرمایا وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. ہم نے ہر شے کے جوڑے بنائے ہیں. مرغی بنائی اور اس کا جوڑا مرغا بنا دیا. اب دونوں کے ملاپ سے انڈا وجود میں آ گیا. تو انڈا بعد میں ہے, مرغی اور مرغا پہلے. تو مرغی اور مرغے کا وجود یہ سبب ہے اور انڈے کا وجود مسبب ہے. اب کوئی یہ کہے کہ مرغی مرغا نہ ہو اور انڈا پیدا ہو جائے, دیٹ از امپوسبل. مال ہے یہاں تک کہ نہیں, اس نقطے کو بھی ذہن نشین کر لیا جائے. عام طور پر یہ غلط فہمی پھیلی ہوئی ہے کہ اللہ نے ہماری تقدیر میں جب یہ لکھ دیا ہے کہ ہم جہنمی ہیں تو ہم کو اچھے اعمال کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور جب اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے کہ فلاں آدمی جنتی ہے تو اس کو عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اعمال بیکار محض ہوئے. جب جنت لکھ دی گئی ہے اور جہنم لکھ دی گئی ہے پھر اعمال کا کیا مطلب ہے؟ آپ کرے یا نہ کرے آدمی جنت اور جہنم میں پہنچ جائے گا. جب انسان کے حق میں جنت اور جہنم لکھ دی گئی ہے تو اعمال کی کیا ضرورت ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ جنت اور جہنم میں جانا مسبب ہے. سبب بھی تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ ایک آدمی جہنم میں گیا تو جہنم میں جانے کا سبب کیا ہے, ایک آدمی جنت میں گیا تو جنت میں جانے کا سبب کیا ہے. تو جہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ آدمی جنت میں جائے گا وہاں یہ بھی لکھا ہوا ہے تقدیر میں کہ ان اسباب کی بنا پر وہ جنت میں گیا جہنم میں. یہی یہ نقطہ میں ملحوظ رکھا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی گمراہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی ہدایت دیتا ہے. جیسا کہ ہر خطبہ مسنونہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملہ ارشاد فرماتے ہیں, من یهدی اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له. آدمی کو اللہ گمراہ کر دے اس کو ہدایت دینے والا, جسے ہدایت دے دے تو کوئی گمراہ کرنے والا. میں ایک سوال کرتا ہوں آپ سے, آدمی گمراہ کیوں ہوتا ہے, غلط کاری کیوں کرتا ہے, گناہ کیوں کرتا ہے؟ تو آپ کہتے ہیں شیطان اسے بہکاتا ہے. ٹھیک ہے, شیطان کے بہکانے کی وجہ سے آدمی نے گناہ کیا. سوال یہ ہے کہ شیطان کو کس نے بہکایا؟ اندر تو گناہ ہوا نہیں ہوا. اللہ تعالی نے جب حضرت آدم کو بنایا اور فرشتوں کی جماعت میں یہ بھی تھا ابلیس, اللہ تعالیٰ نے حکم دیا چلو آدم کو سجدہ کرو, تمام ملائکہ سجدے میں گر گئے. فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون, سارے ملائکہ سجدے میں سر پڑے کھڑا رہ گیا. سوال یہ ہے کہ اس نے یہ گناہ کیوں کیا؟ اللہ نے کہا کر, اس نے نہیں کیا, نافرمانی ہوئی, گناہ ہوا. گناہ کا ارتکاب ابلیس سے کیسے ہوا؟ ابلیس سب کو گمراہ کرتا ہے تو ابلیس کو کس نے گمراہ کیا؟ جواب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے اس کو گمراہ کیا. اب آپ کہیں گے کہ اللہ تعالی نے اس کو گمراہ کر دیا, یہ زیادتی زیادتی نہیں ہوئی بلکہ سبب بیان کر دیا گیا کہ اس کے تکبر کی وجہ سے اللہ نے اس کو گمراہ کیا. تو مسبب جو وجود میں آیا سبب بھی بتا دیا گیا کس تک بڑا مکان بدل کر دیا. یعنی اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو گمراہ کیا راگے درکار کیا اس کا سبب اس بار بتایا گیا اور اس کی وضاحت ایک جگہ کی گئی. فرماتا ہے مامن اللہ سچی بھائی کا مرد, جب میں نے تجھے حکم دیا تو تھی سلسلہ کیوں نہیں کیا؟ کون سی چیز آڑے آ گئی میرے حکم اور سلسلے کے درمیان؟ میں نے کہا کہ انا خیر منہ, یہ اس کو میں سلسلہ کروں؟ ارے یہ تو مٹی سے بنا ہے, اس کو اوپر پھینکو تو اس کا نیچر یہ ہے کہ نیچے جائے, بلندی کی طرف پھینکو تو نیچر اس کا ایسا ہے کہ پستی کی طرف آ جائے. اور میں میرا نیچر میری فطرت ایسی ہے کہ کوئی اگر مجھے دبائے بھی تو میں اوپر جاتا ہوں, تو بلند کی اس پرش کے سامنے کیسے جھکے؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے بتایا کہ یہ اس کا استقبال تھا اور غلط استقبال تھا, اور اس استقبال کی وجہ سے اس تکبر کے سبب سے ہم نے اس کو گمراہ کیا اور راتے برا کیا. تو اللہ نے اس کو بھی ایسے ہی گمراہ نہیں کیا, مسبب ایسے ہی وجود میں نہیں آ گیا بلکہ سبب موجود تھا استقبال. اب آپ اس تک بہت مل کر دی یہی بے سبب ہی کیا تو استعمال کیا ہے اس نے. کہتا ہے قال فبیما اغویتنی, قال فبیما اغویتنی لا اخرجن لہ صراط المستقیم, کہا کہ اس سبب سے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا اب میں دشمن بن جا رہا ہوں پوری انسانیت کا, تو شیطان کو جو دشمنی ہے انسانوں سے اس کا سبب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو اس کو گمراہ کیا اور وہ گمراہ کیوں ہوا اس کا سبب استغفار ہے. سلسلہ دیکھا کالا بیما بھی سبب کا ہے اس سبب سے اس عمر میں جو گمراہ کیا. تو اب میں پوری انسانیت کا دشمن بن جاؤں گا بن کر اور کہاں بیٹھوں گا میں لا تؤذن لهم الصراط المستقيم میں ضرور کی ضرور کے صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا. سورہ آرام کیا ہے؟ اللہ اکبر. یہ اسی راستے پر بیٹھا ہوا ہے جس راستے پر استقامت کی ہم لوگ ہر نماز میں دعا مانگتے ہیں. صراط مستقیم اسی صراط مستقیم پر بیٹھا ہوا ہے. سوال کر سکتے ہیں کہ وہ بیٹھا کیوں ہے, کھڑا کیوں نہیں, لیٹا کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے لفظ فوج استعمال کیا ہے, بیٹھا ہوا ہے. کہتے ہیں جب فوجی کو اپنے دشمن پر نگاہ رکھنی ہوتی ہے تو ایک خاص پوزیشن میں بیٹھتا ہے کندھے پر اور چاروں طرف بیٹھ کر کے وہ اپنے دشمن کو نگاہ رکھتا ہے. دشمن نگاہ میں آیا تو فوراً بنا شاسن کو شوٹ کر دیتا ہے. تو گویا کہ کس طرح سے مستقیم پر شیطان اپنے دشمن انسان کو صراط مستقیم سے ہٹانے کے لیے اسی طرح پوزیشن میں بیٹھا ہوا ہے جیسے فوجی اپنے دشمن کی ساتھ میں بیٹھا رہتا ہے پوزیشن لیے ہوئے. لا تؤذن لهم صراط المستقیم اسی طرح سے مستقیم میں بیٹھا ہوا ہے. اب سوال یہ ہے کہ بیٹھا ہوا ہے پوزیشن لے کر کے چپ چاپ بیٹھا ہوا ہے صرف پوزیشن لیے ہوئے میں موقع کی تلاش ہے کہتا آئے تو کوئی اس راستے پر بچ کر جانے دوں سب نہ تم ملحا کی اور ایسے جو میں اس کے آگے سے حملہ کروں گا, میں اس کے پیچھے سے حملہ کروں گا, میں اس کے دائیں سے حملہ کروں گا, میں اس کے بائیں سے حملہ کروں گا. اللہ اکبر. کسی راستے پر بیٹھا ہوا ہے تو راستے پر حملہ اس کا کیوں پڑ رہا ہے؟ بہت خوش نصیب ہے وہ آدمی جو اس کے حملے سے بچ جائے. اسی وجہ سے دعا مانگتا ہے آدمی ایک دن سے رات کر سکے. آپ سمجھ میں آیا؟ لوگ یہ سوال کرتے ہیں ہمیشہ مسلمان دعا کرتا رہتا ہے ایک دن صراط المستقیم ایک دن صراط المستقیم, مرتے وقت تک بولتا رہتا ہے تو کیا اسے صراط المستقیم نہیں ملا؟ ارے صراط المستقیم چل تو رہا ہے لیکن ہر لمحہ انسان ہے کہ کبھی شیطان پکڑ کر کے اسے صراط المستقیم سے ہٹا دے. اسی وجہ سے بار بار مرتے وقت تک اس دعا کی ضرورت ہے کہ شیطان کو اللہ تبارک تعالیٰ کامیاب نہ ہونے کے اس معاملے میں کہ وہ صراط مستقیم پر چلنے والوں کو صراط مستقیم سے ہٹا سکے. یہ اسرار ہیں قرآن حکیم سے نوٹ کیا جائے. ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین. ہر بار کیسا ہوتا ہے اس کا اللہ اکبر. اچھے اچھوں کو تو پانی پلا دیتا ہے کم و ہوا جنت میں اللہ تعالی نے فرما دیا وکلا منہا رغدا حیث شئتما وکلا منہا جنت سے کھاؤ رغدا جی بھر کے جو طبیعت ہے اور جہاں جانا چاہو جا سکتے ہو حیث شئتما جہاں بھی جانا چاہو جا سکتے ہو جو بھی کھانا چاہو کھا سکتے ہو مر چاہتے ہوتا ہے. لیکن دیکھو ولا تقربا هذه الشجره کتنا سے قریب مت جانا. اللہ ہوگا کیا کمی تھی اس کو, پوری جنت کی نعمتیں ان کے سامنے تھی, صرف اسی طرح کے پاس جانا تھا ان کو. لیکن شیطان کو دیکھو کہ وہ انسان کو کس طرح بہکاتا ہے آتا ہے ادم یا مزہ کر رہے کھا رہے ہو خوب جنت میں یہاں کھا رہے کیا بات ہے. وہ جو درخت ہے اس کے بارے میں کیا ہے؟ ارے اس کا نام مت لو. کہہ رہا ہے معلوم نہیں اس درخت کی حقیقت, مجھے معلوم ہے میں پہلے سے یہاں رہتا ہوں نا تو بعد میں آیا, جتنا مجھے معلوم ہے تیرے کو کہاں معلوم ہوتا. کہا کیا آدم ہے اصل کا ہے شجرت الخلد وہ ممکن ہے اللہ آپ کا بھی بھول جھوک رہا ہے اللہ نے فرما دیا اللہ کترا بہا دی شجرا دونوں اس درخت کے قریب مت جانا ابھی آیا ہے نئی بات بتا رہا ہے کیا بول رہا ہے کیا میں تجھے ایسا درخت نہ بتا دوں کہ اس کا پھل اگر کوئی کھا لے تو کبھی مرے نہ ہمیشہ زندہ ہے وہ ممکن ہے اللہ اور ایسی بات جہاں مل جائے تو کبھی پرانی نہ ہو. اب حضرت آدم علیہ السلام تھوڑا ڈاؤٹ میں پڑ گئے. منع تو کیا گیا اس طرف سے ہو نہ ہو کوئی بات تو ضرور ہے. اب دیکھا کہ آپ کی ڈاؤٹ تو پھنس گیا. اب ایک اور حربہ استعمال کرتا ہے اصل ہماری رسم المن سلی قسم کھاتا ہے خدا کی قسم کھا کر کے میں بولتا ہوں جو کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں کہ اس درخت کا اگر کوئی پھل کھا لے تو کبھی مرے گا نہیں اور جنت سے کبھی نکالے نہیں جائے گا. ڈاؤٹ ڈاؤٹ میں پڑ گیا قسم کھا رہا ہے اللہ تھوڑا ڈاؤٹ میں پڑ گیا. اور تیسرا حربہ استعمال کر رہا ہے لکما لگنے نہ صحیح مانو نہ مانو میں نے تو خیر خواہی کی بات کہہ دی ہے اللہ پورے شیشے میں اتر گئے. اللہ فرماتا ہے یہاں تک جب بات پہنچی فضل اللہ عمر کے دونوں کو دھوکے کے شیشے میں اتار دیا فرما اچھا جا رہا تھا فضل محمد کا ہوا سوا گئے اور درخت کا پھل کھا لیے درخت کے پھل کا کھانا تھا چلنے سے وزن اتر گئی. دو باتیں معلوم ہوئی ایک تو انسان فطری طور پر لالچی واقع ہوا ہے لالچی واقع ہوا ہے یہ لالچ اس کو تباہ کرنے کا سبب بنتی ہے. لہذا آدمی کو لالچ سے پرہیز کرنا چاہیے آدم سے سبق لینا چاہیے. شادی ایک بہت بڑا فلسفی گزرا ہے پرسین فلسفی کہتا ہے روزے تنگ بجٹ نانے کے ہی پور گردت اور نعمت کے روزے سے بھی پور نتون دیدے تنگ خالی اتری ایک روٹی سے بھر جاتی ہے رودن اتری روتے تنگ پیس نانے تیری پور کر دس نعمت روئے زمین پورن پنرجید ہے سن خالی اتری ایک روٹی سے بھر جاتی ہے اور لالچی کی آپ کو پوری دنیا کی نعمت مل کر بھی نہیں بھر سکتی. جنت میں نعمتوں کی کمی تھی اسی درخت کے پاس جانا چاہیے تو اللہ غریب کا فطری طور پر لالچی واقع ہوا ہے اور یہ لالچ کو تباہ برباد کر دیتی ہے. دوسرا نقطہ یہ معلوم ہوا کہ آدمی جنت میں ہے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی وجہ سے جنتی لباس اتار دیا گیا. ایسے ہی اللہ نے دنیا میں جو احکام دیے ہیں اگر آدمی اللہ کے حکموں کی نافرمانی کرتا ہے تو اسے جنت کے لباس نہیں ملتا. مشکل ایک نقطہ یہاں اور بتا دوں اللہ نے فرمایا تم یہاں رہنے کے لائق نہیں چلو تمہاری جگہ زمین ہے میں سے نکل جاؤں اللہ ابھی تم ملا جمیا سب کے سب نیچے اتر جاؤ. اللہ نے جاتے جاتے کہا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. جا تو رہے ہو لیکن تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی. دیکھو یہاں ملنی قابل غور ہے ہدایت میری طرف سے آئے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اوپر سے جو کچھ آتی ہے قانون کے نام پر چیز وہی ہدایت ہوتی ہے. دنیا کے فلاسفروں کے اقوال اماموں کے اقوال بزرگوں کے اقوال اکابرین کے اقوال یہ ہدایت نہیں ہوتے. ہدایت کا تعلق آسمان سے ہے. اللہ نے بتایا یاسین نے تم ملی ہوگل تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی. ہدایت آسمان سے اترتی ہے. دنیا والے ہدایت کا قانون نہیں بنا سکتے. جو لوگ اس بلا میں گرفتار ہیں انہوں نے صراط مستقیم کو چھوڑ دیا ہوا ہے. شیطان نے ان کو صراط مستقیم سے ہٹا دیا ہے. ہمارے اکابر ایسا کہتے ہیں کہ ہمارا پیر اللہ بولتا ہے کہ ہمارا مرشد اللہ بولتا ہے. اللہ کو شیطان کے ہر بھی بہت خطرناک ہے. اچھے اچھے کو تو پانی پلا دیتا ہے قادر کیا کو میں بھول بھول گیا اور گنا گنا منع کر دیا. میری طرف سے ہدایت آئے نقطہ یہ میرا ہدایت کا تعلق اوپر سے ہے. نیچے ہدایت کے قوانین کو انسان نہیں بنا سکتا. اور دوسرا نقطہ یہ معلوم ہوا کہ اللہ نے پہلے انسان کو جنت کی تھی ود آؤٹ اینی کنڈیشن، کوئی شرط نہیں تھی، ایسی جنت دے دی. اور اب دنیا میں بھیجنے کے بعد اللہ نے فرمایا اب جنت میں اگر آنا ہے تو کنڈیشن نہیں دی گئی، اب ود آؤٹ کنڈیشن جنت میں نہیں آ سکتے. پہلے ہم نے تم کو جنت دی تھی کوئی شرط نہیں لگائی تھی، لیکن اب دنیا میں گئے ہو، اب جنت میں اگر آنا ہے تو یہ کنڈیشن ہے. ان شرائط کو اگر پورا کرو تو جنت میں آ سکتے ہو. وہ ہے میری ہدایت، میرے رسول ہدایت لے کر کے جائیں گے، ان رسولوں کی ہدایت کی اتباع کرو گے تو جنت تمہیں ملے گی. اگر رسولوں کی ہدایت کو تم نے اوائڈ کر دیا، اگنور کر دیا، نظر انداز کر دیا، جنت نہیں آتی. جنت پہلے ملی تھی انسان کو جگہ کر کے، اور جب نکال دیے گئے کہا اب جنت میں آنا ہے تو شرط کے ساتھ. اب اوپر چڑھنا ہے، محنت تو کرنی پڑے گی نا، محنت تو کرنی ہے، اوپر جانا ہے. آدمی اوپر سے نیچے آئے تو زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی، لیکن اوپر جائے تو محنت کرنی پڑتی. اسی وجہ سے عمل ہر کام کو نہیں بولتے، عمل اس کام کو بولتے ہیں جس کے اندر کچھ مشقت ہو. یہ فعل اور عمل میں فرق ہے. عمل کہتے ہیں ایسے کام کو جس کے اندر کچھ مشقت ہو. اسی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر جگہ عمل کا لفظ استعمال فرمایا، من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مسببات کو کس طرح اسباب کے ساتھ جوڑ دیا ہے. کوئی مسبب وجود میں آتا ہی نہیں جب تک کہ سبب نہ ہو. یہاں ایک نقطہ اور بتا دیں، بڑا عجیب نقطہ ہے. کسی غیر مسلم سے اگر شریعت کی باتیں کرنے لگو تو بھائی قرآن نے یہ لکھا ہے، ہمارے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسا بولتے ہیں، تو بولتا ہے یہ سب چھوڑو انسانیت کی بات کرو. کیا کہتا ہے؟ انسانیت کی بات کرو. ارے اللہ کے بندے، آدم و حوا کے واقعے میں، آدم و حوا اور شیطان کے واقعے میں مجھے انسانیت کا بیان ہے، اور تجھے کیا معلوم عقل کے اندھے کہ ہر کتاب کا ایک موضوع ہوتا ہے، اور قرآن حکیم پر موضوع انسان ہے. موضوع ہوتا ہے جس سے جس فن میں بحث کی جائے. تو قرآن میں انسان سے بحث کی گئی ہے، قرآن کا موضوع ہی انسان ہے. یاد آپ بتائیے کون سی انسانیت کی بات کر رہا ہے؟ قرآن کا موضوع انسان ہے، قرآن ٹوٹل انسان سے بحث کرتا ہے، قرآن کا موضوع انسان ہے، قرآن کا ٹاپک ہی انسان ہے. اور بتایا گیا کہ انسان کسے کہتے ہیں اور شیطان کسے کہتے ہیں، پہلے ہی بارے میں بتا دیا گیا. پتا لگا لے کہ انسان کس کو کہتے ہیں اور شیطان کس کو کہتے ہیں، انسانیت کس کو کہتے ہیں اور شیطانت کس کو کہتے ہیں. سبھی دونوں کے لیے، شیطان سے بھی غلطی ہوئی اور آدم سے بھی غلطی، دونوں سے ہوئی. ایک سے کہا گیا تھا کر نہیں کیا، ایک سے کہا گیا تھا نہ کر کر لیا. سجدہ کر، سجدہ کر، ابا نہیں کیا. ایک سے کہا گیا اللہ کا کرو گا، نہ کرنا، نہ کر ہی جانا، چلے گئے رفا بدل. ایک سے کہا گیا تھا کر نہیں کیا، اور ایک سے کہا گیا تھا نہ کر کر لیا. حکم کی نافرمانی تو دونوں سے ہوئی نا، دونوں ایک کٹہرے میں کھڑے ہوئے. لیکن حضرت آدم کو دیکھو اور شیطان کو دیکھو، حضرت آدم اپنی غلطی پر نادم ہوتے ہیں، دعا کرتے ہیں قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. پھر ہوتے ہیں اور یہ ندامت توبہ کی طرف لے جاتی ہے، ندامت توبہ کی طرف لے جاتی ہے. آدمی پہلے اپنے گناہوں پر نادم ہو، تب یہ ندامت اس کو توبہ کی طرف لے جاتی ہے. یہ حق ہے. اور شیطان نے یہ کہا بالا پتی باپ گئی کئی رام موتن ہم سرا کر سالا وقت انسر نہیں جائے ہم لوگ. معلوم کیا ہوا کہ انسان وہ ہے جو اپنی غلطی پر نادم ہو اور اپنی غلطی کی معافی مانگے، وہ انسان ہے. اور جو غلطی کرنے کے بعد اپنی غلطی پر جگائے ہو وہ انسان اور شیطان ہے. پھر انسان اور شیطان کے پاس ہے. کسی فلاسفر کا میں نے کہیں کال پڑھا تھا، بڑا پیارا کال ہے، کسی آیت کی روشنی میں کہ غلطیوں پر سرکشی کا اضافہ نہ کرو. کیا غلطیوں پر سرکشی کا اضافہ نہ کرو، اس لیے کہ اللہ کے ہاں غلطی قابل معافی ہے، سرکشی قابل معافی نہیں. سے غلطی ہوئی معاف کر دیے گئے, شیطان سے سرکشی ہوئی معاف نہیں کیا گیا, سرکشی گناہ پر ڈٹے رہیں گے اور غلطی آدمی تائید ہو جائے اللہ سے معافی مانگ. تو غلطیوں پر سرکشی کا انتظار نہ کرو, اس لیے کہ اللہ کے نام غلطی قابل معافی ہے, سرکشی قابل معافی ہے. ایک آیت کریمہ بولوں عزت للمتقین, کیا جنت اوپر سے پڑھ دیتا ہوں, وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض عزت للمتقین. ارے دنیا کے جھمیلوں میں تم پڑے ہوئے ہو, 60-70 سال کی زندگی ہے بس, ہائی کورٹ کے پیچھے لپک رہے ہو, آؤ بتاتا ہوں کس چیز کی طرف لپکنا چاہیے تجھے. سارے سمجھو جس کو بول کے ریس کرنا, فون آگے بڑھ جاتا ہے, دوڑ ہوتی نا پورا آگے سے ٹھیک ہے, وہ جب گاڑی چلاتا ہے نا ڈرائیور تو یہاں عربی میں کیا بولتے ہیں, خفتی فس تو رہا, پھر ذرا ڈھیمی کر دے تو رہا, تو ریس کرنا ریس, اس کے لیے ایک لفظ دوڑ بھی آتا ہے سبقو, سبقت لے جانا, یہی لفظ سارے کی جگہ پر استعمال کیا گیا دوسری جگہ پر پہ نہیں کسی سینس میں, سارے اولا مخصرت میں وہ سارے ہو گئے, وہ سارے اولا مخصرت میں وہ جنت مستقل. ارے اس جنت اور اس اللہ کی مخصرت کی طرف بھاگو, ریس لگاؤ, کون آگے نکل جاتا ہے جنت کو لینے میں, جس جنت کی چوڑائی ساری جنگ اور آسمان کے برابر ہے. یہاں ایک سوال ہی آتا ہے, ایک آدمی نے یہودی نے غالباً آ کر کے سوال کیا یا اس نے کسی مسلمان سے کہا کہ اپنے نبی سے یہ سوال کرنا کہ قرآن میں لکھا ہے کہ جنت کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے, جہنم کی طرف رکھی ہوئی کے سوالات ہوتے, ایسے سوالات سے منع کیا گیا ہے. سوال برائے سوال نہیں ہونا چاہیے, سوال برائے علم ہونا چاہیے. اگر آپ کو کوئی چیز معلوم کرنا ہو اس کو کہتے سوال برائے علم, اس کی اجازت ہے, سوال برائے سوال کی اجازت نہیں. سوال برائے سوال کسے بولتے معلوم ہے, سوال برائے کی تو معلوم ہے کوئی چیز معلوم نہیں, آپ تو کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں, اور سوال برائے سوال یہ ہوتا ہے عمل نہیں کرنا ہوتا, مولوی کو پریشان کرنا ہوتا ہے. پوری سال تقریر کر رہے تھے جنت کے موضوع پر, جنت میں یہ ملے گا, جنت میں وہ ملے گا, جنت میں پورے ملیں گی, جنت میں آدمی جو چاہے گا تو مل جائے گا. تو آیت پیش کر رہے تھے بولے تم کی یہ مات تک صحیح ان سے سکوں گی, جنت میں جو کچھ تمہارا دل بولے گا تو مل جائے گا. عورت چاہیے 100 روپے کے لیے مل جائے گی, وہ 70 روپے کی قید نہیں ہے, 70 جو بولے جاتے وہ زیادتی کے لیے, کیونکہ 70 نہیں ہے خالی, جو بھی جیتی اور پہ چاول مل جائے گی. جی بولے تو یہ مات صحیح ان سے سکوں گی, تمہارے لیے جنت میں وہ ساری چیزیں جو تمہارا دل چاہے گا چاہے گا, تشتہی انفسکم, ہمیشہ بڑا رہا رکتا ہو ضرور. ایک اہم سوال ہے مجمع کی طرف خل مند آدمی نے سوال کیا, کہا کہ مجھے شاید جنت میں ساری چیزیں ملیں گی, ہاں جنت میں ساری چیزیں ملیں گی, جنت میں حکا بھی لے حکا بھی لگا ہو وہ حکا بھی لگا, کہہ رہے گا مجھے جنت میں حکا بھی لے وہ جو گڑ گڑ گڑ گڑ ہر کھینچتا ہے ہوا کو پانی لگتا ہے. جی شیشا تو جنت میں شیشا ملے حکا ملے. مولوی صاحب بھی بہت مزاحیہ ٹائپ کے تھے, انہوں نے کہا کہ جنت میں ساری چیزیں ملیں گی حکا بھی ملے گا, لیکن حکے میں آگ کی ضرورت پڑتی ہے, جنت میں آگ نہیں وہ جہنم جلانی پڑے گی. ایسی ہے کوئی تکلیف مستقیل, یہ جو جنت ہے جس کی چوڑائی زمین اور آسمانوں کے برابر ہے یہ مستقلوں کے لیے تیار کی گئی ہے. مستقل کون صفت میں آگے اللہ نے ان کو سرائی وقت آئی, خوشحالی اور بدحالی دونوں میں خرچ کرتے ہیں, اللہ دے رہا ہے سب بھی خرچ کر رہے ہیں کھول کر, اور بدحالے بیچارے تو اسی اعتبار میں خرچ کر رہے ہیں. بہرحال بدحالی سبق نہیں بلتی کہ اللہ کے راستے میں خرچ نہ کریں, یہ مستقل کی علامت ہے. اللہ نے ان کو سرائی بس ذرائی کا زمین بھائی غصہ آتا تو غصے کو پی جاتے ہیں. ایک رکا معلوم ہوا کہ غصہ ختم کر دینا یہ شریعت کا مطلوب نہیں ہے, غصہ رہنا چاہیے آدمی کے اندر, غصہ نہیں رہے گا تو جہاد کیسے کرے گا, اللہ کے راستے میں جائے گا کیسے؟ مظلوم کو اس کا حق کیسے دلائے گا؟ غصہ ہی نہیں ہوگا. غصہ موجود رہنا غیرت موجود رہنے کی دلیل ہے. غصہ ختم ہو جائے تو غیرت ختم ہو جاتی ہے. یہ بھی یاد رکھا جائے. بہت ساری باتیں بتاؤں گا ان شاء اللہ. جی غصہ رہنا ضروری. ہاں غصے کو پیش آنا اس کا حکم ہے. غصے کو ختم کر دینے کا حکم نہیں ہے. غصے کو پی جانے کا حکم. بلکہ زمین ہوتے یہ نکال کے غصہ ختم کرنے والے ہے. بلکہ زمین غصہ آتا ہے مگر غصے کو پی جاتے ہیں. آپ ہی نہ قابو پاتے ہوئے بھی لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. کمزور کیا معاف کرے گا؟ وہ تو خود کمزور ہے. قابو پاتے ہوئے لوگوں کو معاف کر دینے والے یہ متقی ہیں. تو متقیوں کی ایک چیز پر پہلے بیان کی گئی بدحالی میں اور خوشحالی میں خرچ کرتے ہیں غصہ تھا غصے کو پی جاتے ہیں پھر لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. اللہ علیہ وسلم اللہ اچھے کام کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں. آگے دیکھیں والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا الذنوب ومن يغفر الذنوب الا الله. اور وہ لوگ بھی متقی ہیں جن سے کوئی چھوٹا گناہ ہو جاتا ہے جن سے کوئی بڑا گناہ ہو جاتا ہے. جنا بھی ہو جائے تو متقی رہتا ہے. نوٹ کیا جائے جنا بھی ہو جائے تو متقی ہوتا ہے. شرط یہ ہے کہ اپنے گناہ کو یاد کرے اور اللہ سے معافی مانگے. ذکروا الله فاستغفروا الذنوب. اللہ کا ذکر کرنے کے بعد اپنے گناہوں کے لیے اللہ سے معافی مانگے. اور اللہ فرمایا بڑی بے نیازی کا انداز ہے. پیار آتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ سے محبت بڑھ جاتی. اللہ فرماتا ہے میں یہ سن سنوں بھائی سب میرے لگا کون معاف کر سکتا ہے؟ آپ کیا اسٹائل ہے بولنے چلو کیا اسٹائل ہے بولنے. ہارنے کے بعد میرا بندہ مایوس نہ ہو ڈر جائے. ڈرنے کے بعد اس سے معافی مانگے میں معاف کرنے والا ہوں. میں یہ سن سنوں بھائی سب میرے علاوہ اللہ کے علاوہ کون کوئی آپ کو معاف کر سکتا ہے؟ اور یہاں نقطہ یہ ہے کہ ایک گناہ نہیں کہا گیا عمر یا پھر جنوب گئی چلتا گناہوں کو میرے علاوہ کون معاف کر سکتا ہے؟ جی گناہوں کو. اور آگے فرمایا گیا غلط صرف والا ماں فارو کیا اصرار نہیں کرنا. وہی میں بتا رہا ہوں غلطیوں پر سرکشی کا اضافہ نہ کرو. اس لیے کہ اللہ کیا غلطی قابل معافی ہے سرکشی قابل معافی نہیں. غلطی کے بعد آدمی اللہ کو یاد کرتا ہے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے. غلط صرف اصرار نہیں کرتا. دیکھیے حضرت آدم نے خطا کی اللہ کو یاد کیا انہوں نے اور اپنے خطا کی معافی مانگی اور وہی استغفاری کا لفظ ہے. کہتے ہیں فاستغفر الذنوب دعا پڑھیے قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا وان لم تغفر لنا وان لم تغفر لنا فاستغفر الله ولن يصروا اصرار نہیں کرتے جان بوجھ کر کے. ولن يصروا على ما فعلوا اپنے افعال کے اوپر اپنے کاموں کے اوپر اصرار نہیں کرتے. یہاں انسان اور شیطان کے درمیان فرق معلوم ہو گیا. ایک نقطہ اور بتا دوں. لوگ کہتے ہیں کہ بغیر وسیلے کے اللہ دعا قبول نہیں کرتا. بغیر وسیلے کے اللہ دعا قبول نہیں کرتا. دعا کی قبولیت کے لیے کسی بابا کا وسیلہ ضروری ہے کسی مرشد کا وسیلہ ضروری ہے کسی انسان کا وسیلہ ضروری ہے. ولن تو یہ آپ کا عیسائیوں کی طرف سے آیا ہوا ہے. انسان نے گناہ کر لیا اب اللہ کو منہ کیسے دکھاؤں گناہ کرنے کے بعد؟ ایسے ہی کہتے ہیں کہ گناہ کرنے کے بعد ہم اللہ کو منہ کیسے دکھائیں. لہذا بابا کو درمیان میں لے آئیے بابا سب کر لیتے مرشد سب کر لیتا بغیر وسیلے کے اندر دعا قبول نہیں کرتا. بعض لوگ اس بات میں پھنسے ہوئے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے میں حرام ہے شرک کریے شرک کریے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں. دعا عبادت ہے وہ عبادت میں کسی چیز کا وسیلہ نہیں. عقیدہ یہ ہوا کہ بغیر وسیلے کے اللہ دعا قبول نہیں کرتا. آدم و حوا اور شیطان کے واقعے میں اس کا بھی کوڑ موجود ہے. شیطان دعا کرتا ہے یہ دعا کرتے ہیں وہ بھی اللہ قبول کر لیتا ہے. شیطان بھی ایک دعا قبول کرتا ہے اللہ اس کو بھی قبول کر لیتا ہے. اللہ قبول سنایا آپ نے کل آدم ہوگا نہیں کیا تو قالا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. دعا قبول ہوئی کہ نہیں؟ دعا قبول ہی. اس لیے کہ اللہ نے خود فرمایا فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه انه هو التواب الرحيم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی صفت التواب کا حوالہ دیا ہے. اس کا مطلب حضرت آدم و حوا کی دعا قبول ہوئی. تو انہوں نے دعا کی اللہ نے، تو اللہ نے دعا قبول کر لی. وسیلہ نہیں ہے کہیں تھی. اچھا شیطان بھی ایک دعا مانگتا اللہ سے بنی. کیا بولتا ہے؟ رب سے اندر. عجیب بات تو یہ کہ یہ دونوں بھی رب کا حوالہ دے رہے ہیں. رب کا نظر وہ بھی رب بھی ایک کا حوالہ دے رہا ہے. اس کا مطلب صفت ربوبیت کے قائل تو شیطان بھی ہے. کیا آدمی مسلمان نہیں ہوتے نا؟ سارے رب سے اندر بھی ہے مجھے محلت دے. کہنے لگا آدم و حوا نے دعا کی تمہیں قبول کر لی بغیر وسیلے کے. میں بھی تجھ سے بغیر وسیلے کے مانگتا ہوں، ڈائریکٹ تیرے سے مانگتا ہوں. انہوں نے تیرے ربوبیت کا حوالہ دیا، میں بھی تیرے کا ربی مانگتا ہوں. اے میرے رب، اللہ فرماتا ہے شیطان بھی میری ربوبیت کا حوالہ دے کر کے ایک چیز مانگ رہا ہے. میں رد نہیں کر سکتا. صاحب یہ سب بہت پیارا لگتا ہے جب بندہ رو کر کے ربانہ بولتا ہے نا، تو اللہ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے. اللہ کبھی ربوبیت کی تفصیل کروں گا. ربوبیت کسے بولتے ہیں؟ جو نہیں سمجھ رہے ربوبیت، وہی زمینی اور ربوبیت. ربوبیت کو سمجھ لے آتی نا تو آپ کرو گے. اللہ کو یہ صفت بہت پسند ہے. آپ دیکھ لیجیے جتنی بھی دعائیں کرانے آئے تھے سب رب سے شروع ہوئی. منہ سے لے کر کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر ایک نبی کی دعا رب سے شروع ہوتی. اس کا مطلب ہے یہ صفت اللہ کو بہت پیاری لگتی ہے. اور جب آدمی رو کر کے صفت ربوبیت کا حوالہ ہے، میرا بندر میرے کو رب بولا، میری ربوبیت کا حوالہ کیا، اب میں اس کو صفت خواہش مائنس نہیں کروں گا. بولتا ہے دیکھا کہ ربوبیت کا حوالہ دے کر کے ایک چیز حاصل کرنی انہوں نے بغیر وسیلے کے. میں بھی بغیر وسیلے کے ربوبیت کا حوالہ دیتا ہوں. کالا رب سے انذرنی الی وہی ہے کالا رب بنا وہ بولتا کالا رب سے انذرنی الی وہی بولو. آپ دیکھ تو کیا مانگتا ہے؟ کیا مانگتا ہے؟ اے میرے رب چیز مانگتا ہے. کیا قیامت تک مجھے مولا دے دے. اچھا کالا بھائی نہ کمرے میں ٹھیک ہے تیری دعا قبول ہے. قیامت تک مجھے مولا دے. کیا بات ہے. حضرت آدم و حوا کے واقعات کو قرآن حکیم نے بہت غور و فکر کے ساتھ پڑھو، بہت غور و فکر کے ساتھ پڑھو، بہت سارے اسرار کھلیں گے. تو موضوع کی ابتدائی میں بات ختم ہو گئی، ابھی موضوع ہی شروع نہیں ہوا. اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ نے عالم کو عالم اسباب بنایا ہے. یہ دنیا اسباب کی دنیا ہے، یہ دنیا دار الاسباب ہے. اسباب دو طریقے سے ہوتے ہیں، ایک ظاہر ہوتا ہے ایک چھپا ہوا ہوتا ہے. سبب جو ہوتا ہے نا، ایک تو آنکھوں سے دکھتا ہے اور ایک چھپا ہوا ہوتا ہے. مثلا پورے محلے میں ایک بیماری پھیل گئی ہے، محلے سے بیماروں کو اٹھا اٹھا کر کے اسپتال میں بھیجا جا رہا ہے. اسپتال آنے پر ایک آنکھ کرنے والے آئے تھے کہ بیماری پورے محلے میں کیوں پھیل گئی ہے. دیکھا گیا کہ محلے میں گندگی کا ایک بڑا ڈھیر موجود ہے اور وہ غلاظت بڑے دنوں سے چل رہی تھی. اس غلاظت کو محلے والوں نے کہیں ٹرانسفر نہیں کیا، کہیں پھینکا نہیں، پھینکوایا نہیں. اس غلاظت کے اندر جراثیم پیدا ہو گئے ہیں اور ان جراثیم کی وجہ سے لوگ بیمار ہو رہے ہیں اور مر رہے ہیں. دیکھیے بیمار ہونے کے اسباب کیا بتائے گئے؟ گندگی کے ڈھیر کے اندر موجود جراثیم. یہ ظاہری سبب جو ڈاکٹر بتاتے ہیں. اب میں ڈاکٹروں سے پوچھتا ہوں اس گندگی کے ڈھیر میں جراثیم کس نے پیدا کیے کہ لوگ بیمار ہوئے؟ یہ ہے اسباب خفیہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جراثیم گندگی کے اندر پیدا فرمائے. یہ ہے اسباب حقیقی. دنیا والے صرف ظاہری سبب دیکھتے ہیں کہ ایسا ہو گیا، لیکن حقیقت میں وہاں ایک سبب خفی بھی موجود ہوتا ہے. آدمی آتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کے رسول وہ اونٹوں کو خارش ہو گئی ہے, شاید اس وجہ سے ایک اونٹ کو کھجلی ہو گئی تھی, اس کھجلی والے اونٹ کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے تمام اونٹوں کو کھجلی ہو گئی, دوسرے کو کھجلی ہوئی, پھر تیسرے کو کھجلی ہوئی, پھر چوتھے کو کھجلی ہوئی. اور حدیث میں کیا ہے, نہ ہے تو بابا جیسے اسلام اسلام میں چوٹ خاص نہیں ہے, کھجلی والے کے پاس بیٹھے تو کھجلی ہو جائے گی تم کو, ایسا نہیں ہے, چھوت چھات نہیں ہے اسلام میں, یا دعا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری بات فرمائی, کیسے ہو کہ اس اونٹ کی وجہ سے تمام اونٹوں کو کھجلی ہوئی, تو پہلے اونٹ کو کھجلی کہاں سے ہوئی؟ تو ایک ہوتا ہے سبب ظاہر اور ایک ہوتا ہے سبب خفی. کہتے ہیں کہ اس بستی کے اوپر عذاب آیا, اس بستی کے معاشی حالات خراب ہو گئے, معاشی حالات خراب ہو گئے. اس کے کچھ وجوہات بتاتے ہیں معاشیات پر ریسرچ کرنے والے لوگ, کہ اس وجہ سے اس بستی کی معاشی حالت خراب ہوئی. لیکن اگر نیچے اتر کر کے دیکھا جائے تو معاشی حالت اس ملک کی یا اس بستی کی خراب ہونے کی اللہ نے ایک اور سبب بنا رکھا ہے. لوگوں کی بستیاں نمیاں, لوگوں کی شرارتیں, یہ بہت سارے اسباب ہیں. تو دنیا والے صرف ظاہری اسباب دیکھتے ہیں, باطنی اسباب کو مومن ہی دیکھتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ مومن کو نگاہ دیتا ہے کہ وہ سبب خفی کو بھی دیکھ لے کہ ان اسباب کی وجہ سے ایسا ہوگا. اور بات اور بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو اسباب بنائے ہیں اس سے اس کا کچھ فائدہ نہیں ہے. تمام مسببات کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے, اسباب جو پیدا کیے اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے. کیسے؟ باہر ہم نکلے بغیر چھتری کے اور بارش ہونے لگی, اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی بارش نہیں بنتا تھا آسمان سے, اس کے لیے اسباب رکھتے ہیں. اس میں ہوائیں چلتی ہیں, بادل بنتے ہیں. اب جیسے بادل بنے, اب آدمی گھر سے نکلے گا تو چھتری لے کر نکلے گا کہ کہیں بھیگ نہ جائے. تو اللہ نے یہ جو پانی برسنے کے اسباب بادل بنائے ہیں, یہ بادل خود ہمارے فائدے کے لیے کہ کہیں ہم نکلے بغیر چھتری کے تو بادل سے پانی نہ برسنے لگے اور ہم بھیگ جائیں. تو اسباب تو صرف انسانوں کا فائدہ ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اسباب جو بنائے ہیں مسببات کے پیچھے, ان اسباب سے انسانوں کا فائدہ ہے, اللہ کا کوئی فائدہ نہیں. اللہ بے نیاز ہے, اللہ اس کا مطلب اسے کسی چیز کی پرواہ نہیں, ہر چیز بے نیاز ہے. اور انہی اسباب کے پردے کے پیچھے رہ کر کے وہ اپنی قدرت کی کرشمہ سازیاں ظاہر کرتا ہے, نظر نہیں آتا لیکن سبب کے پیچھے ہوتا ہے. ہر ایک معمولی عقل والا بتا دے گا کہ اگر سبب موجود ہے تو اس کے پیچھے مسبب موجود ضرور ہوتا ہے. ایک معمولی عقل والا ہوتا ہے, لاؤڈ اسپیکر موجود ہے تو لاؤڈ اسپیکر کا بنانے والا بھی موجود ہے, مسبب موجود تو مسبب بھی موجود, سبب موجود. اچھا سبب سے سبب اور مسبب, سبب وجود میں آتا ہے تو مسبب وجود ہے. یہ سبب کس نے پیدا کیا؟ سبب کا وجود اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی مسبب موجود ہے, کوئی مسبب موجود ہے. قانون موجود ہے تو اس کا مطلب کوئی مقدم موجود ہے, نظم موجود ہے اس کا مطلب کوئی ناظم موجود ہے, انتظام موجود ہے اس کا مطلب کوئی منتظم موجود ہے. جیسے عمل موجود ہو کہتے تھے عامل موجود نہیں, بلڈنگ موجود ہے تو مطلب مہمان موجود ہے. کہ اللہ خود نظر نہیں آتا, کیوں کہ آنکھیں نہیں دیکھ سکتی, دنیا میں تو آنکھیں نہیں دیکھ سکتے. ہاں اخبار سے دیکھا جا سکتا اس کو, اخبار کے پردے میں دیکھا جا سکتا اس کو. لوگ کہتے ہیں کہ دکھائی نہیں دیتا تو موجود نہیں, ارے اسباب موجود ہے یا اسباب خود پتا ہے کہ اللہ موجود ہے, اس لیے کہ اسباب پیدا ہو ہی سکتے بغیر مطلب دیکھے, وہ سب بھی موجود ہے. جیسے ایک شاعر نے کہا بڑی پیاری بات کہتا ہے, آواز ساتھ کے جہاں میں خدا کو دیکھ لیا. کیا بولتا ہے؟ آواز ساتھ کے جہاں میں خدا کو دیکھ لیا, اڑی جو خاص تو ہم نے ہوا کو دیکھ لیا. ہوا کو کس نے دیکھا؟ نہیں دیکھ سکتا. لیکن جب دھول اڑتی ہے گرد و غبار اڑتا ہے تو یہ گرد و غبار کا اڑنا اس بات کی دلیل ہوتا ہے کہ وہاں ہوا موجود ہے, اگر کہ ہماری کائی نہیں دیتی تو مسبت کے موجود ہونے سے آج بھی بہت پتہ چلا جائے گا کہ وہاں مسبت موجود ہے. مسبت موجود ہے, ہوا موجود ہے تبھی تو گرد و غبار ہوگا. ہوا دیتا کہ جہاں میں خدا کو دیکھ لیا, اڑی جو ہاتھ تو ہم نے ہوا کو دیکھ لیا, ہوا نظر نہیں آتی لیکن گرد و غبار کا اڑنا اس بات کی دلیل ہے, سبب ہے گرد و غبار کا اڑنا کہ وہاں مسبت یعنی ہوا موجود ہے. بڑی اچھی دلیل تھی اللہ کی, اللہ کے وجود پر ہمارے مہاراشٹر کا شاعر راجستھان کے جہاں میں عباس دانا راجستھان کے جہاں میں خدا کو دیکھ لیا, پوری جو خواب تو ہم نے ہوا کو دیکھ لیا. تو اللہ اسباب کے پردے میں اپنے قدرت کی کرشمہ پا دیا کرتا ہے, اپنے کرشمہ دکھلاتا ہے, خود نظر نہیں آتا, اس لیے کہ وہ رقیب القبیر ہے, آنکھیں اسے نہیں دیکھ سکتی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے, آواز آئی یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین, اخلا نہ لے جن میں کبھی ہوا تم مقدس ہوا, اپنی جوتی اتار کر ادھر آؤ اس لیے کہ تم آدمی مقدس ہوا کے اندر ہو. آگے بڑھے, جب دیکھا کہ اللہ ہم کلام ہے, اللہ بات کرواؤ تو انسان کا احتیاط پڑے گا کہ بات ذرا لمبی ہو جائے, بات ذرا لمبی ہو جائے. کہنے لگے رب ارنی انظری الیک, دیکھو یہاں بھی ربوبیت کا حوالہ دے کر کے دعا کر رہے ہیں, رب ارنی انظری الیک, اے میرے رب تو مجھے دکھا, میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ کیسا مطالبہ ہے, اللہ فرما رہا ہے لن ترانی, تم مجھے نہیں دیکھ سکتے, ہر چیز میں دیکھ سکتے, نہیں میں دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ نے تم مجھے کیا دیکھے گا, تم مجھے کیا دیکھے گا. اللہ نے فرمایا اوپ دے ارمی انظر الیک قال لن ترانی ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف ترانی. کہا تم مجھے کیا دیکھے گا, پہاڑ کی طرف دیکھ, اگر یہ پہاڑ جلے ٹھہر جائے میری تجلی کے نازل ہونے کے بعد تو تم بھی دیکھ لے گا. اللہ تعالیٰ نے اپنے دید کو محال کے اوپر موقوف کیا ہے, اللہ نے اپنے دیدار کو محال کے اوپر موقوف کیا ہے. یہ نہ محال وجود میں آئے گا نہ تم دیدار کر سکو گے. پہلی سطح میں دے ہوتا ہے, اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ ٹھہرا گا تو تم مجھے دیکھ لو, یہ پہاڑ کا ٹھہرے گا زیادہ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے. فلما تجلى ربه للجبل جعله كفا وخر موسى صعقا. اللہ تعالیٰ نے جب اپنی تجلی پہاڑ پر ڈالی, پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور تجلی کا اثر ایسا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر کے گر پڑے. جب افاقہ ہوا ہوش میں, فلما افاق قال سبحانك انی تبت الیک, میں توبہ کرتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی دیدار نہیں کر سکتا. بعض لوگوں کا عقیدہ ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انتقال سے پہلے, اپنی موت سے پہلے معراج میں اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. آیت کریمہ کا رد کرتی ہے آپ نے بھی نہیں دیکھا, کیوں دلیل اس طرح وان عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت من حدثك عن محمد رعا ربه فقد كذب وهو يقول لا تدركه الابصار ومن حدثك انه يعلم الغيب فقد كذب وهو يقول لا يعلم الغيب الا الله رواه البخاري في كتاب التوحيد. حضرت امام بخاری حدیث پاک کو کتاب التوحید سے لائے ہیں, یہ حدیث کتاب التوحید میں کیوں لائے ہیں؟ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اللہ کے دیدار کا معاملہ ڈائریکٹ توحید سے منسلک ہے. جو آدمی اس بات کا مقرر ہے کہتا ہے کہ اللہ کے رسول نے موت سے پہلے اللہ کا دیدار کیا ہے, وہ آدمی اپنی توحید کے اوپر نظر ثانی کرے اس کی توحید کر رہا ہے. اس وجہ سے اس حدیث کو کتاب التوحید سے لائیں. ممن حدث کہ اللہ کا غیب, اور جو تم سے یہ کہے کہ اللہ کے رسول کو غیب کا علم تھا فقط کرتا وہ بھی جھوٹ بولتا ہے. اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے وہ یقول لا یعلم الغیب الا اللہ, اللہ کے علاوہ کوئی غیب کا علم نہیں رکھتا. اللہ یہ کرنا ہے کہ کوئی بھی چاہے نبی ہو چاہے موسیٰ ہو چاہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کسی نے دنیا کے اندر اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا, کوئی انسان دیکھ ہی نہیں سکتا. ہاں جنتیوں کو اللہ اپنا دیدار کرائے گا, لیکن وہاں بھی ادراک نہیں ہوگا, صرف نظر ہوگی. ادراک اور نظر میں فرق ہے. ادراک کا مطلب ہوتا ہے پورا دیکھ لینا, اور نظر کا مطلب ایسے ہی دیکھ لینا. اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, ہم تو مدینہ النبی میں میرے روپے کھڑے ہوئے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہے, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کہاں کہاں پڑے ہوں گے, آپ سے کیسی کیسی پریشانیاں ٹھیک ہوں گی, تقریب کے اندر دعوت کے اندر ہم لوگوں نے کچھ بھی نہیں کیا, آپ نے اپنا سب کچھ حساب کے پیچھے لگا دیا, سب کچھ قربان کر دیا, سب کچھ قربان کر دیا, اور آپ کے رفقا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم جن سے محبت ایمان کا دوست ہے, جن سے محبت ایمان کا دوست ہے, محبت کر کے کچھ قربان کر دیا. ہم تو دنیا کے اندر لگے ہوئے ہیں, وقت نکالو, وقت نکالو, سات ستر سال کی زندگی کیا ہے, اس کے بعد اللہ کے ہاں حاضر ہونا. تو جو آدمی جنت کے اندر جائے گا وہاں ادراک نہیں ہوگا, نظر ہوگی, اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا دیدار کرائے گا. ادراک کا مطلب ہوتا ہے پورا پورا دیکھ لینا, اور نظر کا مطلب ہوتا ہے ایسے دیکھ لینا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ قیامت کے دن تم اللہ کو ایسے دیکھو گے جیسے تم لوگ چودھری رات کے چاند کو دیکھتے ہو. اب بولو, ہم چودھری رات کے چاند کو نہیں دیکھتے ہیں, کتنا بڑا نظر آتا ہے, خالی جیسا نظر آتا ہے, لیکن ہم کہتے ہیں چاند ہے, لیکن چاند اتنا ہی بڑا ہے خالی کے برابر نہیں, نظر ہے ہماری, ادراک نہیں ہو رہا ہے, پورا کوڑا ہے وہ. چاند پر پہنچنے والوں کو پوچھو کتنا بڑا کوڑا ہے وہ, پورا کوڑا ہے, تیار ہے پورا, اور نظر کتنا آتا ہے خالی جیسا, لیکن ہم کہتے ہیں چاند کو دیکھا ہے. ایسے ہی تم جیسے چاند کا ادراک نہیں کر سکتے, لوگوں نے نام بہت لیا ہے, ایک مثال دے رہا ہوں, پورا نہیں دیکھ رہے تھے, تمہاری آنکھوں سے اس کا پورا حجم اوجھل ہے, ہم نگاہوں سے دیکھ لیتے خالی کے برابر. ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ادراک تو نہیں کر سکتے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسے دیکھو کہ جیسے تم چودھری کے کام سے دیکھتے ہو. اور یہ جنت کی سب سے اعلیٰ نعمت ہوگی. جنت کی نعمتیں ویسے کیا کم ہے, کبھی بیان کروں گا ان شاء اللہ. جنت کی نعمتیں ویسے ہی کیا کم, اللہ فرماتا ہے ان جنتوں سے پوچھے گا اور چاہیے, ارے اللہ کیسے اتنا دے دیا ہے اور لے لو, اس کے بعد پوچھے گا اور چاہیے, اللہ اتنا دیا ہے کیا کرنا ہے, اس کا بہت ہے اور لے لو, اللہ اور لے لو, اور لے لو. اس کے بعد اللہ فرمائے گا ایک چیز ابھی نہیں ملی ہے تم کو, وہ دیتا ہوں تم کو, اور پھر اپنا حجاب اٹھا دے گا. جنتی کہیں گے جنت کی ساری نعمتیں سیکھی ہیں دیدار الہی کے ساتھ. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو, اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جنت ہے اپنا دیدار تمام مسلمانوں کو کرائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کسی کے ذہن میں کچھ سوال ہو اور کچھ پوچھنا چاہتے ہوں, کچھ مزید معلومات چاہتے ہیں تو پوچھ سکتے ہیں. چارا جملہ استعمال کیا بنا پانی پلا رہے پانی ہمارا بچا ہوا ہے بانگلہ چھوڑ دینا چاہیے سر, چھوڑ دینا چاہیے میں بھی کہیں پلا کروں گی سنت ابھی سنت ہے لیکن موقع ہے گناہ ہے کہ نہ کرنے کا پورا چھوڑ دیا جائے. نہیں کوئی سوال نہیں بھائی, یعنی مکہ کو بیس بنا کر کے روزہ رکھتے ہیں معراج کی کوئی بات نہیں, کوئی ثبوت نہیں, معراج کا کوئی ثبوت نہیں چاہیے, تو معراج کی رات میں بتائیے تیئیس افواہ ہیں. شکر رحمان العظمی نے اپنی کتاب رہی تو مقصود سیرت کی کتابیں پر چاہیے, اس نے تیئیس اخبار لکھے ہیں, ہم متعین نہیں کس رات کو ہوئی, اب تعلق سے اسی دن اسی رات کو روزہ رکھنا کروں متعین کو, اور اگر متعین ہو بھی جائے تو اس کا ثبوت قرآن ہوگی. اور کیا اور کون سی بات کبھی کوئی ثبوت نہیں ہوگی بناوٹی بات. کس چیز سے تکلیف سے ہر اور حدیث میں بصیرت کا لفظ آیا ہے اور بصیرت کے تکلیف کی نفی ہے. بصیرت کا مطلب ہوتا ہے تحقیق کی روشنی. کل ہاتھی سبیل ادعو الی اللہ انا بصیرا انا من اتبعنی, میں اللہ کے راستے کی طرف بلا رہا ہوں, اللہ پوری بصیرت پر میں ہوں اور میرے متبعین. تو رسول بھی صلی اللہ علیہ وسلم بصیرت پر تھے اور آپ کے متبعین صاحب اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ وسلم بصیرت پر تھے اور بصیرت یہ تخلیق کی نقیض ہے, عین الٹا ہے. سیرت پہ تحقیق ہوتی ہے کیسے؟ عام طور پر ایک سوال پیش ہے, تکلیف پر کوئی گفتگو ہو تو مزہ آئے تو اس پر پورا کھول کر کچھ بیان کرے. موقع نہیں کہ بہت تفصیل ایسے وہ تو بہت لمبا, یعنی موضوع کو نبھانے کے لیے اچھے انداز میں. میں صرف مثال دیتا ہوں کہ ایک سوال کیا جاتا ہے کہ ہر آدمی کو تحقیق نہیں کر سکتا, ہر آدمی کو کہاں پڑھنا آتا ہے قرآن پاک, لوگوں کو تو ابھی دل نہیں آتا تو وہ قرآن کیسے پڑھیں گے, وہ حدیث کو کیسے پڑھیں گے. تو کسی پڑھے لکھے آدمی کے اوپر ڈیپینڈ ہو جانا چاہیے, وہ جو بولنے بس مانے یہ آخری دلیل ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ آج تو لوگ بہت پڑھے لکھے ہیں, صحابہ کرام کو اتنے پڑھے لکھے تھے کہ انگلیوں پر گنے جا سکتے, مکہ میں اتنے لوگ تھے جن کو انگلیوں پر گنا جا سکتا, بس 15 لوگ بس, وہ بھی تھوڑے پڑھے لکھے لوگ. نہ کوئی کالج, نہ کوئی یونیورسٹی, نہ کوئی مدرسہ, یہاں تو گلی گلی میں مدرسے ہیں, مولوی لوگ اتنا بچوں کو پڑھا دیتے ہیں برابر. اور پھر بھی آتا ہے تو آدمی پوچھتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول اس سلسلے میں آپ کیا بولتے ہیں. ایک صحابی آ کے کہتے ہیں اللہ کے رسول اسلام کے بارے میں اتنا شارٹ بتا دیجیے کہ پھر میں کسی سے نہ پوچھوں. اگر صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے بارے میں بتاؤ, اسلام کسی بولتے کل آمن تو بلّہ تم بس ختم بولنا اللہ کریم اللہ اور اس کے بعد زندگی اور اسی کو پر جما رہے فنش, یہ پوری اسلام کی تعریف ہے. پھر وہ پورا اسلام لے کر کے جا رہے ہیں اللہ, ایسے ہی ہونا ہے. کوئی عام ہی آدمی ہے کسی کچھ پڑھنا نہیں ہے تو ملتا سے کہتا ہے اور ملتا سے کہ ملتا اس بارے میں آپ کو مسئلہ بتائیے, یہ مسئلہ ہم مسئلہ اس نے بتا دیا. اب یہ پوچھتے کہ یہ جو جواب آپ نے دیا قرآن کی روشنی میں دیا کہ حدیث کی روشنی میں دیا یا اپنے عقل شریف کی روشنی میں دیا ہے. بولے نہیں قرآن کیا ہے حدیث اس سلسلے میں مل ہاں مننا حدیث کا حوالہ دیجیے, اس نے قرآن کی بات بتا دی قرآن میں حدیث میں مان لو. اور اگر وہ کہتے ہیں نہیں قرآن میں تم میں اپنی عقل کے بات تو یہ کرتی یہ بتایا کہ قرآن اور حدیث میں ہے کہ اتنا تو پوچھ سکتا ہے نا, اتنا پوچھنا چاہیے ان کو. جی جی نہیں ہے سر, ایک بات بولتا ہوں, ہند میں کسی چیز کو متعین کر لینا دین کے نام پہ نکلنا ہے اتنا ہی دن تو بولے یہ غلط ہے. ہم اس دن کے لیے بھی نکل سکتے ہو, 10 دن کے لیے بھی نکل سکتے ہو, 42 دن کے لیے بھی نکل سکتے ہو, نکلو آپ, نکلنے کے لیے کوئی نہیں بول رہا. لیکن 40 دن یہ چلا طلب یہ شریعت بنا لینا یہ حرام ہے, یہ ناجائز ہے برابر. آپ 42 دن 2 مہینے کے لیے نکل سکتے ہو, 20 گھنٹے کو چھوڑ کر نکل سکتے ہو, ایسا کچھ بھی نہیں, ایک دم چھوڑ کر کے نکال دو سال کے لیے, 10 دن کے لیے, 15 دن کے لیے, 20 دن کے لیے, 40 دن کے لیے, 42 دن کے لیے, 50 دن کے لیے. یہ چلا جو لفظ ہے اس کو دین بنا لیا گیا ہے, یہ دین بنا لینا چاہیے تو یہ حرام ہے, یہ ناجائز ہے. 40 دن اس کی تفصیل کو کہیں حدیث میں نہیں ہے نہ قرآن میں, جہاں بھائی چلّہ کا لفظ یہ دین بنا لینا یہ حرام ہے, یہ ناجائز ہے. مطلب نہیں کرنا دین کے لیے. میں کہتا ہوں کہ جس طریقے سے وہ محنت کر رہے ہیں اگر بگاتے نکال دینا تو بڑا اچھا کام ہوگا. وہاں جاتے ہیں بےچارے اتنی محنتیں کرتے ہیں لیکن کیا ہاتھ آتا ہے ان سے, کچھ بھی نہیں. دعائیں بھی یاد کراتے تو غلط, شہر ایک بھی دعا کوئی یاد نہیں کراتے جس کی سمجھ رہی ہے. یہاں تک چلتا ہوں پر بہادری دعوت کی کام جو ہے اس کے اندر کیا کیا ملا دیتے اوور رفیا کیا کیا ہے ذرا بہتر رفیا ان نقل تخلیق المیاد اور جو ایک دعا صحیح نہیں ہے, ایک دعا بھی ادور کافی نہیں ہے. لیکن اگر ایسا نکلے کہ بھائی 40 دن کے اندر یا 42 دن کے اندر 35 دن کے اندر لے کر کے جا رہے ہیں, اس میں پورے قرآن کی تفصیل جو ہے جو قائد رہے جو امیر رہے اس کی پوری تفصیل کا خلاصہ پورا بیان کر دے اور اس طریقے سے تمام دعائیں یاد کرا دے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا پورا طریقہ تم کو بتا دے, اس سے اچھا کئی جملہ ہے یہ. لیکن آپ دیکھیے بات, 40 یہ بتائیے کر لینا ایک جدہ, اور دوسرے اس کے اندر بہت ساری جدتیں نکال دیجیے, وہ سب یہ تصویر کی جدت ہے, اور کسی طریقے سے اور دعائیں دے جاتے آتے ہیں نبی کی دعائیں نہیں ہوتی, اس کی سنت صحیح نہیں ہوتی, تو اس وجہ سے یہ طریقہ صحیح نہیں ہے, برابر نہیں ہے. تم نے کہا رہا ہے کچھ کروں نہیں نہیں اس کا کچھ ثبوت نہیں, اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ کہہ دیا ہے کہ پرندوں کی غذا ہم نے رکھ دی ہے, وہ مانتا آپ بچوں کی لڑ رہی ہے اللہ ہے اس کو, لیکن اگر کوئی دین سمجھ کر کے ان کو کھلانے سے بہت کچھ ہو جاتا ہے اور اس کو دین سمجھ کر کے کرتا تو یہ صحیح نہیں ہے, لیکن اگر لا کر کے کھلا پلا دے تو ایسا کچھ خارج نہیں ہے اس میں, لیکن اگر اس کو سمجھتا ہے کہ یہ دین ہے اور اس کو دین کا کام سمجھتا ہے تو یہ صحیح نہیں ہے. پرندوں سے زیادہ تو غریب ہوتا ہے ان کے اوپر جا کر دھیان دیا جائے, پرندہ تو اپنی غذا لے لیتا ہے کہیں سے, ضروری ہے بغیر سورہ فاتحہ کی نماز نہیں ہوتی, چاروں رکعت میں سورہ فاتحہ ضروری ہے, ہر رکعت میں نماز کے پیچھے نماز چاہے گہری ہو چاہے سری ہو اگر سورہ فاتحہ نہیں پڑھ پائے, یہاں تک کہ اگر ایک آدمی آیا نماز میں ملا اور اس کو آدھی سورہ فاتحہ ملی اور وہ امام رکوع میں چلا گیا تو امام کی ارتدا کرنے میں فوراً رکوع میں جانا کھڑے ہو کر کے پڑھنا نہیں ہے سورہ فاتحہ, فوراً رکوع میں چلا گیا کیونکہ پوری سورہ فاتحہ نہیں پڑھ سکتا, لہٰذا رکعت کو دوہرایا جبکہ رکوع میں گیا اس میں, لیکن رکعت کو دوہرایا گیا اس لیے سورہ فاتحہ فرض ہے. چالیس وغیرہ بھی تو چیزیں ملتی ہیں بات کے لیے, چالیس جی ہاں یہ ہے کہ نہیں, لیکن ہماری شریعت کے اندر اس طریقے کی تخصیص نہیں ہے, ہاں تو پھر اعمال کے اندر اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر چالیس آدمی اگر کسی موحدین کسی آدمی کی نماز جنازہ پڑھ دے تو اس کی بخشی ہو جائے گی, تو جو آپ نے متعین کیا ہے وہاں تک تو صحیح ہے, اپنی طرف سے کسی شہر کے اندر یہ 40 لگا یہ صحیح نہیں ہے, جس کا حدیث اور قرآن میں تقسیم ہو. یہ تو لانا 40 دن سے اللہ نے بنا لینا بولے تو 40 یہ صحیح نہیں ہے, ہاں یہ تو اگر فلاں کے جیسے استعمال کر کے ایسا کر رہا ہے تو وہ صحیح نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کے لیے نکلتے تھے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دعوت کے میدان میں کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ اختیار کیا تھا, چلتے کی بات نہیں تھی یا اس طریقے سے نکالتے تھے, یہ ساری چیزیں ہیں. قرآن کا ختم نہیں نہیں اس کو کچھ نہیں, اتنا ہے کہ بھائی قرآن اگر ختم ہو جائے وہ قرآن کے وسیلے سے دعا مانگ سکتا ہے, قرآن کے وسیلے سے اللہ کا کلام ہے نا, اللہ تبارک تعالیٰ کا کلام ہے, کلام کے وسیلے سے اللہ کی صفت کا کلام ہے, اللہ کے صفات کے حوالے سے دعا مانگ سکتا کہ اللہ قرآن ختم ہوا اور دعا کر سکتا, لیکن اس کے لیے خاص دعا کا مان اچھی اور جو لکھا ہوا ہے وہ سب نہیں, کچھ بھی دعا مانگ سکتا ہے اس کے وسیلے, نہیں نہیں وہ اس کا ثبوت نہیں, اس کا ثبوت نہیں, بیس رکعت تراویح کا کوئی ثبوت نہیں, صحیح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 رکعت تراویح پڑھائی, پوری مسلم صحیح حدیث ہے, وہ روایت پکی نہیں ہے, ان کے اندر کمزوری ہے, صحیح روایت جو مسلم اور بخاری کی ہے یہ ہے کہ مونچھوں کو پست کراؤ, کھلاؤ نہیں, مونچھوں کو پست کراؤ اور داڑھی کو اپنی حالت تک چھوڑ دو جہاں تک جا رہے ہیں. ہاں تھوڑا پڑھنا پڑے گا, اس کے لیے تھوڑا پڑھنا پڑے گا, تھوڑا پڑھنا پڑے گا. اللہ کے نام سے کیا عمرہ کیا جا سکتا ہے, میں حج کے تعلق سے عورت آتی ہے اور بولتی ہے کہ اللہ کے رسول میری ماں مر گئی ہے اور حج نہیں کیا اس میں کیا موت کی طرف کر سکتے نہیں وہ صحیح ہے وہ سب صحیح ہے وہ سب صحیح اور حج بھی کرنے کے لیے حج کے بدل پہلے اپنا حج پہلے کر لیتے ہیں جی نہیں نہیں وہ سب صحیح ہے نہیں نہیں نہیں اس کو کوئی سبوت نہیں اس کا کوئی سبوت نہیں ہو گیا تو آپ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اس پروگرام کو انجام دینے کی اللہ نے توفیق بخشی, اور اللہ کے شکر کے بعد ہم شیخ محترم کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اتنا قیمتی وقت نکالا اور یہاں آ کر کے آپ نے دردی نصیحتوں سے نوازا. اس کے ساتھ ساتھ ہم اتنا سے آئے ہوئے ان ساتھیوں اور بھائیوں کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ شیخ کے ساتھ یہاں آئے, شیخ کو شیخ لے کر کے آئے, اور آپ لوگوں نے بھی چھٹی کے دن میں تکلیف برداشت کی. اور اسی طریقے سے ہم اس کیمپ کے جو باس ہیں, اس کیمپ کے جو نظار ہیں, ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں اس پروگرام کو انجام دینے کی اجازت دی, اور بغیر کسی رکاوٹ کے انہوں نے ہمیں اس کے لیے اجازت دی. اسی طریقے سے ان سامعین کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جو سامعین اس کیمپ کے ہیں یا باہر کے ہیں, تشریف لائے اور انہوں نے اپنا قیمتی وقت اس کے لیے نکالا. اخیر میں ہم ایک اعلان کرنا چاہتے ہیں کیمپ کے بھائیوں کے لیے کہ انشاءاللہ اس کیمپ میں ہر جمعہ کو اسی وقت یعنی عشاء کی نماز کے بعد تفسیر قرآن کا درس ہوا کرے گا. ہر جمعہ کو عشاء کی نماز کے بعد اسی جگہ اسی وقت سے درس قرآن ہوا کرے گا انشاءاللہ. تو تمام اردو نام حضرات کی گزارش ہے کہ اس درس میں آپ کو شریک ہوں, اور ساتھ ہی ایک اور فرمائش ہے اس کیمپ والوں کی کہ ایک اور درس ہونا چاہیے اس کے علاوہ. تو انشاءاللہ اس سلسلے میں غور کر کے اور سوچ کر کے کہ کون سا دن مناسب ہے اور کون سا موضوع مناسب ہے اس کو ہم انشاءاللہ ترجیح دیں گے. تو گھر کے ہمیں خوشی ہے کہ اس کیمپ کے ذمہ دار اور ساتھ اس کیمپ کے اخوان اور ساتھی دلچسپی رکھتے ہیں کہ اس کیمپ میں پروگرام مختلف موضوعات سے ہوتے رہیں اور لوگ استفادہ کرتے رہیں. اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارا تعلق مرکز الاستاد مدینہ منورہ سے ہے. ہمارا یہ پروگرام اور یہ درود مرکز الاستاد کے تعاون سے پیش کیا جاتا ہے, اس لیے آپ لوگ اس پروگرام میں ضرور آیا کریں, شرکت کیا کریں, کیونکہ کسی طرح کی رکاوٹ ہمارے اس پروگرام میں نہیں ہے. اللہ کا فضل ہے, اللہ کی مدد ہے, اور پھر اسی طریقے سے ہمارے پاس قانون کی بھی کا تعاون ہے, حکومت کا تعاون ہے, اور آپ کے کیمپ کے ذمہ دار ہیں ان کا بھی تعاون ہے. ابھی ہمیں یہ خبر دیا گیا ذمہ دار کے طور سے کہ جو ہمارے پاس سرکار ہو بابا کی طرف سے اس کے ساتھ آپ آیا کریں اور درد کیا کریں, پروگرام کیا کریں, ہماری طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے. تو اللہ کا فضل اور کرم ہے, ہم بس ایک قدم آگے بڑھائیں, اللہ تعالیٰ ہمارا تعاون کرتا ہے. تو اس تمام اس کلمات کے بعد میں اعلان کرتا ہوں کہ اجلاس کو برخاست کیا جائے تاکہ زیادہ وقت نہ ہو, اور جیسا کہ ہمیں ذمہ دار نے کہا کہ ایک گھنٹے میں پروگرام کو ختم کر دیں, تو اس طریقے سے ہم اعلان کرتے ہیں اور جن ساتھیوں کو جانا ہے جا سکتے ہیں, اور جو ساتھی بیٹھ کر ٹیپ سے استفادہ کرنا چاہیں تو استفادہ کر سکتے ہیں. السلام علیکم.